2500 zł. Sprawdź na tauron.pl/ umówmy się. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 16. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Najnowsze dane GUS dotyczące inflacji są pozytywne, mówi szef rządu i spodziewa się jednocyfrowej inflacji w tym roku. W Świnoujściu otwarto tunel pod Świną, który łączy wyspy Wolin i Uznam. Stan zagrożenia epidemicznego ma być jutro zniesiony. Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że najnowsze dane GUS dotyczące inflacji są pozytywne. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w czerwcu 11,5% licząc rok do roku. Tak wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny tzw. szybkiego szacunku inflacji. Szef rządu na konferencji w Brukseli mówił, że inflacja spada szybciej niż przewidywali eksperci. Nie tylko inflacja spada, ale inflacja spada bardziej niż analitycy i ekonomiści przypuszczali. A to oznacza, że tak zwana inflacja bazowa, czyli główne elementy, które się składają na inflację, wskazują na jej dalszy szybki spadek. I to mnie szczególnie cieszy. Przypuszczałem, że tak będzie, mówiłem o tym kilka miesięcy temu, ale tym większą mam satysfakcję, że taki scenariusz się ziścił. Premier dodał, że inflacja jednocyfrowa jest możliwa do osiągnięcia jeszcze w tym roku. Na przykład 9%, to będzie to niewiele powyżej 10%. Najważniejsze jest, aby była ona w trendzie spadającym. Różne agencje ratingowe, różni analitycy już to dostrzegają, a to jest bardzo pozytywne. Dane oznaczają spadek rocznej dynamiki inflacji wobec maja o 1,5 punktu procentowego. W Świnoujściu otwarto tunel pod Świną. Przeprawa połączyła wyspy Wolin i Uznam. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele rządu, w tym wicepremier Jarosław Kaczyński, samorządowcy, przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedstawiciele wykonawców i mieszkańcy Świnoujścia. Agnieszka Pawłowska-Krać. Na tę przeprawę mieszkańcy miasta i regionu czekali kilkadziesiąt lat. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że takie inwestycje są dla Polski bardzo ważne, bo podnoszą poziom życia w naszym kraju. Ten pościg za bogatszymi i co za tym idzie dzięki temu bogactwu silniejszymi niż my, to jest nasz wspólny narodowy cel i wspólny narodowy obowiązek. On tu, na Pomorzu Zachodnim, jest realizowany tą inwestycją, ale także innymi przedsięwzięciami. Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz mówił, że to dzień historyczny. Nasze wyspy, wyspa Uznam i Wolin, w sposób trwały uzyskały stałe połączenie. Oddając tę inwestycję do eksploatacji, przyłączyliśmy Świnoujście do Polski. Tunel ma prawie 1800 metrów, kosztował 900 milionów złotych. Ze Świnoujścia Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. W okupowanym przez Rosjan Berdiańsku ukraińskie wojsko zniszczyło sztab wroga i inne obiekty okupantów. Leżące na południu Ukrainy miasto jest wymieniane jako jeden z głównych celów toczącej się kontrofensywy. O szczegółach Paweł Buszko. W Berdiansku słychać było kilkanaście eksplozji. Jak informuje ukraińska armia, oprócz siedziby rosyjskiego sztabu udało się zniszczyć składy paliwowe okupantów. Mimo że brak oficjalnych informacji, eksperci wskazują, że ukraińska armia mogła dokonać ataku za pomocą otrzymanych od Wielkiej Brytanii rakiet Storm Shadow. Ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar, komentując niedawno tok działań kontrofensywnych, wskazała, że ważnym ich elementem są właśnie uderzenia na tyłach wroga. Jest to niszczenie sił wroga, codzienne niszczenie punktów dowodzenia Rosjan, koncentracji ich żołnierzy, sprzętu i amunicji. Położony nad Morzem Azowskim Berdiansk znajduje się około 100 kilometrów od linii frontu w głąb okupowanych terytoriów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jutro zniesiony zostanie stan zagrożenia epidemicznego. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że cały czas jesteśmy przygotowani na ewentualne kryzysy, ale w tej chwili nie widać większego zagrożenia epidemicznego. W skali kraju w ostatnim raporcie mieliśmy 60 hospitalizacji z tym związanych, więc to jest naprawdę liczba, która już jest praktycznie niezauważalna. Więc cały czas dzięki również temu, że epidemia miała miejsce, jesteśmy też przygotowani na kolejne ewentualne kryzysy, ale myślę, że też ze spokojem możemy powiedzieć, że w tej chwili nie widać większego zagrożenia epidemicznego. Minister dodał, że chociaż zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczek w placówkach medycznych, to kierownicy jednostek będą mieli prawo taki obowiązek utrzymać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. No to jeszcze chwilę o pogodzie. Burze z gradem mogą wystąpić w piątek na zachodzie kraju, tak ostrzegają meteorolodzy. I Instytut Meteorologii oraz Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla 6 województw. Synoptycy w zachodniej części kraju prognozują w piątek burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu, miejscami gradu, a także porywy wiatru do 75 km na godzinę. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Druga godzina naszej audycji przed nami. Jesteśmy razem do godziny 18 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Trochę było już o tym pierwszym temacie, który za chwilę się pojawi u nas w serwisie. Od jutra bowiem w Polsce nie będzie już obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym prosiłem o telefony i proszę również o nie dalej. 2 2 7 3. Co dla Państwa zmienił stan zagrożenia epidemicznego w taki sposób, że to trwale zostaje, jak na przykład praca zdalna. Telefonom także przyjrzymy się, posłuchamy ich za chwilę. Something. Poprosiliśmy o telefony 2273. Przypominam numer telefonu do kontaktu z nami. Oto temat taki dla Państwa, który zaraz pojawi się na antenie. Oto co pozostało z nami, co pozostanie być może nawet jeszcze dłużej ze stanu zagrożenia pandemicznego, który kończy się oficjalnie od jutra. Oto pierwszy z takich telefonów. Jak stoję w kolejce, to stoję metr półtorej za poprzedzającą mnie osobą. A nie jak nieraz po prostu wchodzę na pocztę czy do sklepu, ktoś po prostu dosłownie na mnie włazi i nawet pandemia mu w tym nie pomogła. Po prostu, a to jest bardzo higieniczne i do wielu celów służy, żeby ludziom było, żyło się na przykład zdrowiej. I drugi telefon. W mojej dużej rodzinie praca zdalna spotkała się z dużym entuzjazmem, ponieważ chłopaki według pracodawcy mogą być 12 dni w miesiącu w systemie pracy zdalnej. To znaczy, że mogą się przemieszczać. Otóż pracodawca uzasadnił to w ten sposób, że są efekty. Widocznie w odosobnieniu bardziej się skupiacie. A jeśli o mnie chodzi, to została mi absolutna dezynfekcja rąk. No i jak to wygląda z perspektywy takiej długotrwałej, długofalowej? Ponad 3 lata tyle trwała pandemia COVID-19. No samo to, że 2023, a w nazwie choroby COVID-19 ten 2019 straszy i będzie straszył. Jutro oficjalnie kończy się stan zagrożenia epidemicznego. To możliwe, bo koronawirus znacznie osłabł. Wariant Omikron nie jest już tak zaraźliwy, a my także dzięki szczepionkom nabyliśmy większej odporności. Niestety, jak na każdej wojnie są też ofiary. W sumie w Polsce od początku zarazy zmarło prawie 120 tysięcy osób. Są też straty gospodarcze i społeczne. Ten czas był po prostu bardzo trudny. O tym więcej opowie nam Kuba Witkowski. Coronavirus. Najpierw doniesienia z Chin, potem ze świata. We have a new name for the coronavirus, COVID-19. W końcu też z Europy i Polski. W nocy otrzymaliśmy dodatnie wyniki pierwszego pacjenta, który ma potwierdzone zachorowanie na koronawirusa w Polsce. Z ust ówczesnego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego brzmiało to jak ogłoszenie wojny. I coś w tym było, zwłaszcza jeśli ktoś pracował na oddziale covidowym. Aby ta wojna trwała jak najkrócej. To nie pacjenci, którzy mają tam kaszel. W czasie, gdy medycy walczyli o każde zdrowie, szpitale przeżywały stan oblężenia. Rodziny tych pacjentów nie mogą ich odwiedzić, nie mogą nic im przywieźć. Zdrowi siedzieli w domu i robili wszystko, by się nie zakazić. Zapobiegawczo dotykam przycisk windy kluczem, żeby nie dotykać się własnymi rękami. Klamki się dezynfekuje, domofony, poręcze. Maseczki, najpierw te własnej roboty, potem już jednorazowe, no i płyn dezynfekujący stały się nieodzownym elementem codzienności. Najtrudniej było przetrwać lockdowny, zwłaszcza mieszkańcom bloków i kamienic. No ej! A dziecko zawsze coś chce. Ja sobie radzę całkiem dobrze. Jestem zamknięty w sypialni i pracuję. Gorzej ma żona. Ja mam biuro razem z kuchnią, salonem i tak naprawdę z jadalnią. Bo nasze domy stały się zarówno biurami, jak i szkolnymi klasami. Czytacie już jakieś książki? Ja już przeczytałam. Ja też Mikołajka. Wzrost liczby zachorowań oznaczał też rozłąkę z rodziną. Cierpieliśmy nie tylko z tęsknoty, ale i z wykluczenia, zwłaszcza dziadkowie. Tata, powiedz mi, kto będzie lepszy przy takim klikaniu, mama czy ty przy komputerze? Wiesz, ona się nie uczy. Aha. No co, Adam? Ja nie dosłyszę, po tym wiesz, jak to jest. Zanim pojawiły się szczepionki, bywało naprawdę trudno. Dziś, z perspektywy 3 lat, każdy patrzy inaczej na tę chwilę. Jedni z przymrużeniem oka, inni niestety z poczuciem straty bliskich. Ale od jutra formalnie to już przeszłość. Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego jest to stan prawny. Mówi Krzysztof Saczka, główny inspektor sanitarny. Który umożliwiał w okresie trwania tego stanu w zasadzie wszystkim służbom w tym państwie podejmowania określonych działań. To oznacza, że znikają ostatnie obostrzenia, między innymi wymóg maseczek w placówkach medycznych. Wracają też zawieszone na czas pandemii procedury, dodaje minister zdrowia Adam. Adam Niedzielski. Nie trzeba było robić badania na prawo jazdy, bo te uprawnienia były przedłużane, czy badania przy przyjęciu do pracy. Ale czas pandemii obnażył wiele słabości, także systemowych, między innymi w szeregach takich służb jak sanepid. Dziś to już inna instytucja. Te rozwiązania, które wdrożyliśmy, zostały docenione przez Organizację Narodów Zjednoczonych i w ubiegłym roku dostaliśmy nagrodę za najlepszy system do walki z COVID-em na świecie. W czasie walki z COVID-19 sanepid został scyfryzowany, a w kraju powstało kilka wirtualnych stacji zdolnych obsługiwać także pacjentów z zagranicy. Na początku pandemii, jak relacjonuje szef GIS-u, w stacjach sanepidu brakowało dosłownie wszystkiego. Komputerów, telefonów, nawet papieru. To ważna zmiana, zwłaszcza, że wirusolodzy i epidemiolodzy są zgodni. Kolejna epidemia to tylko kwestia czasu. Teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Niemieckie media potwierdzają w ślad za publikacją w Financial Times, dlaczego nasz zachodni sąsiad nie chce zgodzić się na wypłacenie Ukrainie zamrożonych rosyjskich aktywów. O szczegółach opowie nam Jacek Frenzel. Zdaniem brytyjskich i niemieckich dziennikarzy Berlin boi się, że w ten sposób otworzy furtkę do reparacji dla innych państw. Niemcy obawiają się wykorzystania zamrożonych środków należących do banku rosyjskiego i środków, które zostały zamrożone państwu rosyjskiemu. Mówi Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych. Wstrzymują pracę w tym zakresie, jeśli chodzi o wykorzystanie tych środków do Ukrainy, dlatego iż obawiają się, że podobna procedura może być stosowana przez Polskę w przypadku żądania reparacyjnych wobec Niemiec. Także to jest dosyć intrygujące. intrygująca informacja dla Polski, pokazująca po pierwsze, że w Niemczech bardzo konkretnie, realnie odnoszą się do naszych postulatów i obawiają się, że w przyszłości możemy również wykorzystać zamrożone środki przez Polskę czy też przez inne kraje na poczet reparacji wojennych. Lub też nie można wykluczyć, że jest to pewien element gry dezinformacyjnej mający przekierować jakby uwagę przeciwko nam Ukrainy, że przez Polskę dochodzi do blokowania środków dla Ukrainy. To jest kwestia precedensu w prawie międzynarodowym. To są prywatne niby pieniądze, czyli rosyjskie oligarchów, które zostały jakby zamrożone. Mówi profesor Bogdan Musiał, historyk, pisarz mieszkający w Niemczech. Jeżeli teraz Unia Europejska i inne państwa by te pieniądze przekazały w ramach reparacji do Ukrainy, powstałby wtedy precedens międzynarodowy, a wobec Niemiec również są państwa, które mają pretensje, jeżeli chodzi o reparacje już były w przeszłości nie tak dalekiej, gdzie sądy włoskie i też sąd grecki wydawali wyroki o konfiskacji niemieckich budynków państwowych. To zostało to później wycofane jako niezgodne z prawem międzynarodowym, ale jeżeli by powstał taki precedens i niemiecka strona by również brała w tym udział, to wtedy trudno byłoby wytłumaczyć niemieckiej stronie, dlaczego niemieckie na przykład aktywa jakichś koncernów nie mogłyby zostać w Polsce skonfiskowane na rzecz reparacji i to samo dotyczyłoby Włoch, to samo dotyczyłoby Grecji. Tutaj się strona niemiecka ma taka obawa, bo sama ma kwestię reparacji niczyste sumienie. Ta publikacja Financial Times, która została później potwierdzona przez niemieckie media Berliner Zeitung i Deutsche Welle, weryfikowały te informacje niemieckiej dyplomacji i uzyskały potwierdzenie, czyli można powiedzieć, że wielu dziennikarzy z różnych redakcji międzynarodowych i niemieckich uzyskały potwierdzenie, że Niemcy bardzo poważnie podchodzą do naszych roszczeń reparacyjnych i będą sprzeciwiały się wykorzystywaniu zamrożonych aktywów rosyjskich jako środków, które powinny być wykorzystane na odbudowę Ukrainy. Są sprawy, które Niemcy jeszcze nie uregulowali, w szczególności tu trzeba powiedzieć o Polsce, bo de facto Polska nie chce żadnych reparacji i ja przypuszczam, że ta niemiecka strona będzie robiła wszystko, aby do tego nie doszło i jednak mają mocną pozycję w Unii Europejskiej, we wszystkich strukturach i to im się może niestety udać. Dzisiaj Polska musi aktywnie informować naszych partnerów Unii Europejskiej, ale także w NATO, przede wszystkim myślę tu o Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, że nierozliczone zbrodnie niemieckie z przeszłości rzutują na ich postawę w teraźniejszości. I mamy do czynienia z pewnego rodzaju ochroną niemieckich interesów ekonomicznych i musi mieć świadomość to, że Niemcy się nigdy nie rozliczyły ze swoich zbrodni wobec Polski, ale też innych narodów. Dzisiaj to wpływa na ich bieżącą politykę i ich stanowisko w kontekście wykorzystywania zamrożonych aktywów rosyjskich. Ten materiał przygotował Jacek Frenzel, a my wracamy do naszego kontaktu z Państwem. 2273, numer telefonu, pod który prosiliśmy o głosy odnośnie tego, co zostanie z nami na dłużej, na pewno dużo dłużej niż stan zagrożenia epidemicznego, który kończy się z jutrzejszym dniem. I kolejny telefon brzmi następująco. COVID w naszym życiu dość dużo zmienił. Chorowaliśmy z żoną razem przez przeszło miesiąc. Sami mieszkamy. Wnuczki przyjeżdżały do nas na telefon, pytały się, co kupić, co zrobić, sprzątały, wyprowadzały psa i tak dalej. I to im zostało do dziś. No i może jeszcze coś zostało? Proszę o tym nam powiedzieć. 2273, czekamy na telefony. To the bone. Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe all the same as me. We see things I'll never see. You and I are gonna live forever. I said maybe I don't really wanna know. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl? No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Ekspres losy, ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy, ekspres losy, wygrywania nigdy dosy. Nowa gra Ekspres Losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Cześć. Znasz jakiś sposób na obniżenie kosztów kredytu firmowego? Przecież masz konto w PKO Banku Polskim. No tak, ale kredyt wziąłem w innym banku. No to zrób tak. Idź do PKO Banku Polskiego, a ekspert sprawdzi twoją zdolność kredytową i oceni, czy może zaproponować ci lepsze warunki, w tym brak prowizji za przyznanie kredytu. O, dzięki. Warunki specjalne dotyczące obniżonej prowizji obowiązują do 20 października 2023 roku. Szczegóły oraz taryfę opłat znajdziesz na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my, Kule, radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. O sytuacji na drogach ponownie Monika Gniewaszewska. No i dużo się dzieje, rzeczywiście możemy wybierać i przebierać w korkach. Bardzo duży korek tym razem. Jedziemy na południe kraju, mamy na obwodnicy Krakowa. Tutaj korkują nam się jezdnie zarówno w stronę Katowic, jak i w kierunku Rzeszowa, ale zdecydowanie większy zator jest na jezdni prowadzącej w stronę Rzeszowa. Ten się cały czas utrzymuje, zaczyna się na bramkach w Balicach i ciągnie po węzeł Kraków-Mirowski. W przeciwnym kierunku na tym odcinku również jest ciasno. No i korek mamy też przy wyjeździe z obwodnicy Krakowa. Tu w okolicach węzła Wielicka kierowcy wjeżdżają w korek i jadą dalej w stronę Rzeszowa, też w korku za węzeł Bieżanów. Jeśli chodzi o Śląsk, bardzo ciasno również jest na czwórce na odcinku Katowice-Mysłowice. Duży ruch na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa, a także na ulicach miast aglomeracji śląskiej i na przebudowywanej w S1 drodze numer 1 na odcinku Dąbrowa Górnicza Wojkowice Kościelne, tu na obu jezdniach. Na A4 też zatrzymamy się wyjeżdżając z Gliwic i jadąc w kierunku Opola. Tutaj w okolicach zjazdu na Łany mamy wypadek i w związku z tym właśnie te utrudnienia. Dolny Śląski A4 również korkuje nam się na obu jezdniach w okolicach Wrocławia. Na odcinku Kąty Wrocławskie Kostomłoty też bardzo ciasno. No i Mazowsze, tutaj najbardziej zakorkowana jest Warszawa i obwodnice. Południowa obwodnica Warszawy, a także S8 na obu jezdniach. No i północ kraju. Tutaj wygląda na to, że wybraliśmy jazdę nad morze, wakacje nad morze, bo obwodnica bardzo mocno obłożona. Właściwie od Gdyni po Gdańsk na całej długości, na obu jezdniach bardzo duży ruch. Radio Nawigator Trójki. A teraz czas na skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Polska chce być w natowskim programie odstraszania nuklearnego. Powodem jest decyzja o rozmieszczeniu rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki na zakończeniu unijnego szczytu w Brukseli. Chodzi o program Nuclear Sharing, umożliwiający udostępnienie głowic jądrowych sojusznikom, którzy nie mają broni nuklearnej. My nie chcemy siedzieć z założonymi rękoma, kiedy Putin eskaluje różnego rodzaju groźby. Ostateczna decyzja będzie zależała oczywiście od naszych partnerów, powiedział premier. Kolejny dywizjon przeciwlotniczej obrony rakietowej S-400 Triumf objął dyżur bojowy na terytorium Białorusi, poinformowało Ministerstwo Obrony tego kraju. S-400 jest najnowocześniejszym kompleksem obrony rakietowej produkcji rosyjskiej. Rosja rozmieściła na Białorusi pierwszy z tych kompleksów w 2021 roku. Ministerstwo Obrony nie podaje dokładnej liczby tej broni na terenie Białorusi. W ramach porozumienia rosyjsko-białoruskiego, wspólnej obronie i współpracy wojskowej, obrona przeciwlotnicza armii białoruskiej jest podporządkowana Moskwie. Stanisław Żaryn powiedział, że sprawa zatrzymania kolejnego zabitego Rosjanina pod zarzutem szpiegostwa pokazuje skalę wyzwań, z jakimi mierzą się polskie służby. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej poinformował, że zatrzymany obywatel Federacji Rosyjskiej miał ugruntowaną pozycję w Polsce. Ten człowiek był wysyłany w różne miejsca, a to wszystko ABW ma udokumentowane. Ten człowiek zbierał informacje, również materiały multimedialne z tych miejsc i przekazywał na bieżąco rosyjskiemu wywiadowi, za co otrzymywał pensję. Był wynagradzany, miał świadomość, co robi, że działa na rzecz rosyjskiego wywiadu, wyjaśnił pełnomocnik rządu. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Jest z nami Sylwia Zadrożna, witaj. Dzień dobry, zapraszam. Inflacja w czerwcu spadła do 11,5% z 13% w maju. Tak wynika z szybkiego szacunku. Ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek powiedział, że spadek inflacji okazał się większy niż prognozowali eksperci. Myśleliśmy, że inflacja obniży się rzeczywiście poniżej 12%, ale tylko nieznacznie. Tymczasem z tych szczątkowych danych, które już GUS nam zdążył pokazać, rysuje się taki obraz rzeczywiście odpuszczania tego wzrostu cen w wielu obszarach. Tu przede wszystkim ceny żywności tym razem zaważyły, spadając w skali miesiąca. W tej sytuacji coraz bardziej prawdopodobny staje się scenariusz spadku inflacji poniżej 10% za kilka miesięcy. Krajowy system e-faktur przyniesie budżetowi państwa w roku 2025 dodatkowo blisko 2 miliardy złotych, a w ciągu 10 lat od startu dodatkowe 10 miliardów, poinformował dziś resort finansów. Ustawa, która wprowadza krajowy system e-faktur jako obowiązkowy dla przedsiębiorców, obecnie znajduje się w Senacie. A w siedzibie resortu rolnictwa rozmawiano o niskich cenach skupu malin, które wywołują akcje protestacyjne przede wszystkim na wschodzie Polski. Minister rolnictwa zapowiedział, że będzie konsultować się z innymi resortami, aby zaoferować plantatorom wyższe stawki. Jak wyjaśnił Robert Telus, chodzi o działania w ramach firm kontrolowanych przez Skarb Państwa. Chcemy pójść w kierunku takim, że nasze spółki, mamy dwie spółki, które mogą tym się zająć, aby zajęły się skupem. Wiemy, że to jest bardzo poważny problem. W Polsce produkowanych jest 100 tysięcy ton malin rocznie. 80% tej produkcji pochodzi z województwa lubelskiego. Dolar kosztuje 4,06 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,55, a funt brytyjski 5,17 zł. I ponownie o pogodzie. W piątek po południu na wschodzie pogodnie i słonecznie, miejscami większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu. W zachodniej części kraju zachmurzenie duże, opady deszczu oraz burze z gradem. Lokalnie suma opadów może wynieść do 30 mm, a porywy wiatru do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. przenosimy się na korty. Niepokój u kibiców wzbudziła bowiem Iga Świątek. Wycofała się z gry w turnieju w niemieckim Bad Homburg, gdzie miała dziś rozegrać półfinał. I od razu wyjaśniła powody tej decyzji i te powody w pewnym sensie mogą uspokajać nerwowe nastroje przed Wimbledonem. Ale jednak taka sytuacja przed turniejem wielkoszlemowym wywołuje napięcie. Więcej na ten temat Robert Grzędowski. W Bad Homburg Iga Świątek po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału, a później do półfinału turnieju WTA rozgrywanego na trawie. Wiele wskazywało na to, że zaczyna czuć się coraz lepiej na nawierzchni trawiastej, nawierzchni, na której seniorskich sukcesów do tej pory nie osiągała. Aż tu nagle dzisiejsza decyzja. Liderka światowych list wycofuje się z turnieju i nie rozegra półfinału z Włoszką Bronzetti. Powód podała sama w mediach społecznościowych. Z powodu gorączki i możliwego zatrucia pokarmowego mam za sobą nieprzespaną noc. Nie jestem w stanie dziś rywalizować i muszę zadbać o siebie. To fragment posta, w którym Iga poinformowała kibiców o swojej decyzji. A teraz wypowiedź byłej tenisistki Joanny Sakowicz-Kosteckiej. Każdy, kto kiedykolwiek przeżył zatrucie pokarmowe, to wie, że nie jest w stanie chodzić, a co dopiero grać i rywalizować w turnieju. No i myślę, że na poniedziałek wszystko powinno już być ok. Czemu tak ważny jest poniedziałek? Właśnie wtedy rozpocznie się wielkoszlemowy Wimbledon, czyli najważniejsza impreza tej części sezonu. I właśnie bliskość Wimbledonu sprawia, że liderka rankingu WTA miała prawo wycofać się z zawodów w Bad Homburg i mogłaby to zrobić nawet przy lekko złym samopoczuciu. Uważa tak m.in. trener tenisa Paweł Ostrowski. To jest całkiem normalna sytuacja. Po prostu tak to jest, że priorytet jest większy turniej. Więc jeżeli cokolwiek się dzieje, cokolwiek, to po prostu na wszelki wypadek. Nie ma co brnąć w jakiś tam turniej, niepotrzebnie tracić siły, bo to są ważniejsze priorytety. No tak zawsze było, jest i będzie. W podobnym tonie wypowiada się komentator turniejów tenisowych Dawid Olejniczak. Jeżeli jest jakiś problem ze zdrowiem, no to w perspektywie Wimbledonu nie ma co ryzykować gry. Tym bardziej, że Iga swój pierwszy mecz w Wimbledonie zagra w poniedziałek. Jeśli w poniedziałek będzie czuć się dobrze, to powinna pokazać dobrą grę. Na optymizm pozwala nam forma Igi z niemieckiego turnieju. Optymizm, ale niepewność. Pewnym nie można w sporcie być nigdy, natomiast na pewno jest dobrze, bym powiedział. I losowanie też nie wygląda najgorzej, ale jak się ten turniej dla Igi rozwinie, no to tego nikt nie wie, nawet ona sama. Teraz najważniejsze to pozbyć się dolegliwości zdrowotnych, przenieść się do Londynu i spokojnie przygotowywać do Wimbledonu. Wspomniane nie najgorsze losowanie w pierwszej rundzie sparowało Igę Świątek z Chinką Lin Zhu, 33. rakietą świata. Zdrowa, wypoczęta i pewna siebie Iga Świątek z rywalkami z tej części rankingu zwykle nie ma żadnych problemów. Czy tak samo będzie na londyńskiej trawie? Przekonamy się już na początku nowego tygodnia. To teoretyczne zatrucie pokarmowe, proszę Państwa, łączy się ewidentnie, potencjalnie z myciem rąk i o tym nasz słuchacz poproszony, albo może bardziej reagujący na moją prośbę o telefony do nas. Przypominam, telefon 2273, jeżeli chodzi o zmiany po zagrożeniu epidemicznym, które kończy się jutro, ale pozostawia ślady trwałe w naszym rozumieniu rzeczywistości. Posłuchajmy. Ja tak obserwuję siebie, ale też swoich współpracowników. Chyba udało się wyrobić pewne nawyki higieniczne. Mam tu na myśli mycie rąk, mam tu na myśli dezynfekcję rąk, ponieważ w wielu miejscach u nas w biurach nadal są dozowniki z płynem do dezynfekcji. No i właśnie tak sobie zapętliliśmy jeden temat z drugim. Oczywiście prosimy o więcej Państwa uwag na ten temat. 2273. kościoła wszystkim kolorowe iluzje. Czuję wstyd na karku, spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. To na zmiszczach państwa płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę brzydką przestrzeń niż twarz, co szeptem pluje na konstytucję. Patrzę, jak mi świat na barkach stopi, jak w karawanie Salwadora Dali. Takie mamy wizje, czekam na te wizje, czekam na te wizje. Spaceruję wśród płonących drzew, domy płoną też. Miasto wracasz w tym. Metropolis gaśnie, wolny świt, który to już raz nam puka do drzwi. Płacz zalewa wizję wydeptanych dni, białych dni. Ejo. Metropolis gdy nie wolno śnić, dostajemy w dłoń recepty na sny. Potrafimy żyć, lecz to nie znaczy nic, nie znaczy nic. Ejo. Ejo. Ejo. Ejo. Od jutra, proszę Państwa, zmienia się nie tylko to, że już nie będzie stanu zagrożenia epidemicznego, ale także od północy obowiązywać będą nowe zasady na autostradach. W życie wejdą przepisy o zakazie wyprzedzania dla ciężarówek, a także zniesione zostaną opłaty na niektórych odcinkach autostrad. To ważna informacja dla kierowców, szczególnie że wakacje to okres wzmożonego ruchu. Z tego powodu też wiele stacji zdecydowało się na obniżkę cen paliw, tak by na urlop dojechać bez nerwów. Jakie ma Pani plany na wakacje? Nad morze, polskie. A jak będzie tam Pani jechać, samochodem? Może pociągiem. Zależy w sumie gdzie iść, na przykład do Niemiec na parę godzin, to może samochodem faktycznie. Szczerze nie wiem, jeżeli ktoś jedzie z rodziną czy z dziećmi, to zdecydowanie samochodem się opłaca. Też zależy gdzie się jedzie w podróż. Wydaje mi się, że po autostradzie jest całkiem sympatycznie. Teraz nasze wakacyjne podróże po polskich autostradach nieco się zmienią, co tłumaczy Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zniesienie opłat obejmuje wszystkie autostrady zarządzane przez GDDKiA, natomiast w praktyce opłaty te pobierane były na dwóch odcinkach autostrad, A4 od Wrocławia do Katowic oraz na A2 od Konina do Ostrykowa. Przynajmniej na dwóch odcinkach polskich autostrad będziemy mogli jechać za darmo, a nie jak do tej pory płacić. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Co do zasady, oczywiście myślę, że większość naszych słuchaczy zgodzi się z tezą, że lepiej nie płacić niż płacić. Zmiany wynikające z wprowadzenia zakazu wyprzedzenia dla ciężarówek będą najwyraźniej widoczne na drogach o dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku. Na tych drogach często manewr wyprzedzania się przez ciężarówki może trwać kilka minut i ciągnąć się kilometrami, co znacznie pogarsza warunki ruchu na drodze. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie większość jest zirytowana, jak takie pojazdy ciężarowe wyprzedzają się i oczywiście, jeżeli różnica prędkości między jednym a drugim zestawem wynosi 2-3 kilometry, to faktycznie to długo trwa i nie jest to najrozsądniejsze. Natomiast z drugiej strony spróbujmy popatrzeć też z punktu widzenia kierowców zawodowych. No jeżeli ta różnica jest 5, 7, 8 kilometrów, to na przejeździe przez Polskę to robi już jakiś czas. Kolejna zmiana to wyraźny spadek cen paliw, o czym więcej mówi dr Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. W tym roku, podobnie jak rok temu, większość dużych sieci ogłosiły taki program lojalnościowy, dający możliwość tańszego, kilkukrotnego nawet w ciągu wakacji tankowania. Warunkiem jest przystąpienie bądź uwiarygodnienie się w programach lojalnościowych, czy to przez karty, czy przez aplikacje, to zależy od poszczególnych operatorów. Korzyści są oczywiste, no to jest około 30-35 groszy, w zależności od też poszczególnych dystrybutorów paliw. Jeżeli mówimy o cenach na poziomie takim sentymentem wspominanym 4 czy nawet 5 zł, obawiam się, że do tego na razie w krótkim czasie powrotu nie ma. Pamiętajmy, że te ceny bardzo niskie, 4-złotowe nawet z przodu, to był czas pandemiczny, kiedy jednak stacje musiały tak mocno obniżać ceny, bo i chętnych do kupowania paliw było mniej i po prostu na rynku światowym mieliśmy do czynienia z pewnym załamaniem cenowym również. W tym roku utrudnienia na drodze mogą wystąpić m.in. w rejonach remontowanej A4 w województwie śląskim czy A6 w zachodniopomorskim. Samochodem średnio co roku na wakacje jeździ około 80% Polaków. No i o tym wszystkim opowiedział nam Bartosz Bielecki. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.